تقوا به هم لري نو تا ته دغه جوغه په سر کې الله در یشه ده دغه تاج په سر کې الله در یشه دي چې ستا د عبادت چې څونه ثواب دي د نور او مت شوز کو د چنده باندې دي د تقوا باندې را بنا دي یعنی نن د عام احکام مبارک تربیه او کې الله تعالی یاداشت او اهتمام کوي و چاته او شوز ته د نبی علی السلام او د پرون په درس کې چې واغې ودی ته تربیه او کول په بارک د نبی علی السلام چې هغه مزيره وي هغه ازي په د حق کولې نو اس کدا استرجمه ته هم متوجه سی بیا استرابت ته هم چې هغه شو د تختاب یره به ته دغه دغه د نبی شو دي خو فقط مسجد احکام روح د نبی علی السلام څخه بدل سو نور عام احکام ته متوجه سو د سی علی فرمای یا نساء النبی یا نساء ای شو ان نبی د نبی د نبی سمراد محمد علی السلام لستن تاس خنیس ک احد لک یوه من النساء دعام الشوز سخ تسخونه دعام الشوز د قسمه یو شزه نه است چې بالا و پلانی درکم کیزم درکم کوم د پلانی پلانی پر رقم نه دي ستارت بډیر بلند ده منګر هو یوازې بونه په دغه خبره ام نه نازیږي چې زه خدای نبی علی السلام زوجان برا کی سخ خلاص اسول زما رتبه تر ګرد لوړ دی یوازې په دغه نه ده شرط لري ده بیرته به ملاقاتی خبرې ته متوجه ای شوز د نبی لستن تاس نه است ک احد لک یوه من النساء اذا شوز سخد امت فكم شرط دار كم ناس ان تقيتن شرط لدا خبر ان فدي شرط اتقيتن كتش تقوى وكذا لو ثلاثه خوبريجي تقوى برزك شيج جن وستا درجه بار دا رقم بار دا عام شوز د قسم سخنه ستا درجه بلند ده بار بنو گرد امت شوز تاب بي بوي تاب خپل د مثال په تور د ځان د فار راهنما بولی مخکښ بولی کته تقوا وکنه برسته هغه درجه چې مخکې تیرسوله چې ستاسو څونه قدر عبادت او ثواب د چند دی هغه وجه دغه د تقوا سره موجود ده فقط په دغه یو خبره کار نکیږي چې د نبی علی صلاتو والسلام کورواله لکه د مثال په تور زموږ په زمانه کې چې ځینې سیدان چې کرا بره د تقوا نکي دا لو تعالی جن نعم لکی بره دا سجد درم کله کلمه فروي نو جت خو چې دی هغه خو نبی علی صلاتو والسلام ستاسو به زارش کار کوي چې د نبی علی السلام احکام نه مننه نو تخ چې ځان ته سید وای ته به د نبی علی السلام اتباع تر ارچا کوي ولې نو خطاب خپل جت تر ارچا ش پیژندلی نو چې دی پیژندلی د احکام به تعمل کینو نو دا چې تاسو خپل دونه د سپېښ تناو کړی لکه خر نو چې څنګه کچ کچ کېږي او زه د نبی علی السلام نو سیمن ور دغه د ازواج په باره کې الله تعالی ورته چې تاسو هغه کم نه یاست بالکل سی خبر خدا شت لري ان تقیتن ان په شرط اتقیتن که تاسو د الله څخه وبېرېږئ تقوا وکړئ شنو چې دا خبره ثابته سوله فلا تخضعنه نو اول حکم دا دی چې تقوا کوي ولا قاری جزای ته بستاش توجه باریک خبر ده ان تقیتونه هغه شرط د اخیر خبر سره سو ده فلا تخضعنه پیچ ده د جده پر شرط محذوف دی چې ان اذا ثبت هاذا چې دا خبر تیس زکړه چې تیس د امت نور شو ز پر کم نه اس په دغه شرط نه چې تیس تقوا وکي نو بل دا خبر وسور سره واورینه فلا تخضعنا دا پر شرط محذوف را بنا کیږي چې یعنی دا خبره ثابته سو د سیموي چې ان تقیتونه که تاسو خدای ته و بیره داس فلا تخضعنا دا جزا کې دا مکه هغه جزا چې ده هغه د مخ کې د چې تاسو نه اس لکه نور شې داسي ان تقیتونه که تاسو تقوا او کیبرته د نور شوز پر کم نه درجه دي بلند ده درجه دي دوغه نه بلند ده چې برکه دي عبادت او کی د عبادت ثواب دي د چند کې دي غلطي وکړه د غلطي عذاب دي د چند نور رتبه دي دوغه برابر ورسول ها چې خبره داسې سوه نو احکام ته غوږ ونیسي په دغه احکامو کې ډېره پابندي وکړي احکام خو عام دي یوازې د نبی علیه السلام کوروالو ته نه دي عام امت ته دي خو دوی خاص متوجه کوي چې تاسو تقوا کوي نو دغه به کوي فلا تخضعنه نو تاسو به نرمي و نازکوالی نه کوي بالقول په خبره سره دلکشي به نه کوي بالقول په خبره سره چې د اجنبي سره خبره کوي دا ګور د قران حکم دی د نبی علی السلام کورواله یو مخ کې مجواله په دغه سورته کې چې دا کې اوس پکې روان او الامهات المؤمنین دي مؤمنانو من دي جک نه دي مگر لا الله پاک ورته وایي چې تب دلکشه دلکشه خبرې نه کوي دلکشه دلکشه خبرې به نه کوي فلا تخضعنا خضع خدا عاجزی ته وایي د شیز اواز چې دی په غی کې د سره سره د نر د اواز په نسبت عاجزی پرته ده نو الله پاک دا پر طبيعي حالت چې دا کوم جل کې د شیز په اواز کې پرته ده دا غته سم مکوي ول فیطمع برتمع کوي امید کوي الذي هغه څوک په قلب هیڅ په زړه کې ده مرغ دون مرض وي چې په زړه کې مرض به د شهوت نفاق پر غالبی هغه دغه ښځې ته الاوا کړي چې په خدای چې رضا ده مازې هسې نه غواړي. اوس علایده په راډیوګانو کې پروګرامونه جوړ شوي دي، په ټلویزیون کې پروګرامونه جوړ شوي دي چې دغه دلکشه خبرې و ښځو ته وښيي، خاصه ښځو پروګرام وي چې ښځې ټلیفونونه وروکي مسلمانانو د کورو څخه دغه ښځې ټلیفونونه ورکوي، هلته نر ورسره اختی هغه خبرې سره کوي چې میړه معنی هم نه سره کوي، بالا دغه خبرې ورکوي فقط ماز د ذکر نور ته رسیدي چې پر دالین کې ورته وغځي، نور دا ورته آماده ده چې هر څاغه ورته وایي دا داره کم ورته خاندي، خپل میړه ته بالا په اخلاص نه خاندي. او قرآن څوک لا منع کړي د پیغمبر علیه السلام ازواج دغه حکم دی درته پروت دی، وسته پر روشن فکرانو منع ده حکم چې یا دا خو ادب دی. مولا علی قاری رحمه دغه اشرف علی تنوی رحمت الله علیه لیکلی دي چې دا ادب ګر سره نه دی، دا خو زنا ته لار اواره ول جنو. ادب دا دی ښځه باید داسې شوخی خبرې وکړي، شوخی خبرې دا معنی چې دا سړی تم ځنی وخیږي چې دا اوس سره کم ښځه وایي، دا بیا ادبي نه بدل کیږي، فقط دا چې دا خپل لهجه بدله کړي، نرمه کوي خو طبیعي نرمي خو پکې کبرته ده، هغه خو نه سي ایسته کولی، نور دلکشي دي د ځانه نه ورکوي چې ورته متوجه. نو الله پاک داسې ورته متوجه کړه د نبي علیه السلام ښځې چې تاسې خو درجه مو ډېره لوړه ده که تقوا وکړي، نو چې تقوا کوي نو اول بیا د دغه ځای ورشروع کوي چې خبرې کړي د اجنبي سره کولې، ته به خبرې دلکشه نرمې نرمې نازعکت والا نه دي، د ناز د نخرو خبرې دا به نه کوي. دغه حکم دی فلا تخضعن، دا نهي دی فلا تخضعن، تاسې نرمي و نزاکت دلکشي مه کوي بالقول په خبره سره چې د اجنبي سره خبره کوي، د خپل خاوند سره چې هر څه رقم کوي خو سي دي ولی مه کوي ادي الله یې واجوي. فيطمع بر طمع امید کوي الذي هغه څوک في قلبه چې په زړه کې د مرض مرض وي نفاق وي هغه شهوت پکښې کې غالب وي، خرک خرک هغه د دې ښځو خبرو ته چوګري براوي مازې به نه غواړي، هغه د خبرې لا دا رقم دي مانا دلکش دي. نو څه چل وکړي خبرې ګر سره مه کوي، خو د نبي عليه السلام کور والا وي، د خدای مخلوق ورته راتې پوښتنې ځینې کولې، الله یې هغه طرز ورښيي. وقول وقلنا او تسي وایست قولا معروفا، قولا داسي قول معروفا چې هغه معروف في معنا د قانون سره برابر، د قانون سره برابر دغه دی چې خپلې خبرې د مثال په طور دغه رقم وکړي چې فقط هغه د سوال جواب پر بنا شي، نور هغه نزاکت نه یې پکښې کړي. حتی علما داسې لیکلي دي که دې غوښته چې د دې خبرې ډېرې فصیحې دي بره لکه یا مردکه یا شیخ خولې ته واچي چې خبره سره ګنګوړه سي معنا دلکشي یې ختمه سي، په دغه رقم دي دغه نره سره دا څه شي وکړي جواب وکړي. اوس خو در هغه کیسې تېرې دي، اوس خیالیده لستوړې تر دغه ځایه ورغښتی، د دې ځایه ورته اخته یې دوکاندار دغه بنګړیان در وغه مړونده پورې ورننه باسي دا رقم سي، اوس دا احکام راورستي، اوس به له امتد څه نه وایه، وایي دا د ښځو حق دي او حق دغه دی الله تعالی بنجس په خبرو کې لا پر ولګوه چې خبرې لاستا کنټرول دي، ولی خو ستا خبرې دا رقم دي چې د فساد ډکي، ستا و خبرو ته د خلکو اوا کیږي، په تېر بیا د داس کسانو چې منظرې د مرض ډکي. دا د یو آیات کریمه سو دای د څه د پاره وای، دا په دې باره کې الله تعالی ورته فرمای چې معنا تس حجاب مراعت کړي، د حجاب مسله بل او ساری فشراسي چې معنا د دې پرده او عزت خوندي شي، د پاره د خوندي کېدو د عفت چې د شذ عفت پاک لمنی ته وای، چې پاک لمنی خوندي شي یو قید دغه پر ولګه، چې اره شذ غواړي خپل پاک لمنی خوندي کې خپل خبرې د بیگانه وسره په ناز او نزاکت نه کوي، په ناز په خروج نه کوي، ټلیفونونه خو دې بیخ نه کوي. دا یو حکم پسی اعلی پاک فرمای وقرن تاسی ثابت فاتسی ملا قریده وقرن سیغیت با جبن استا پایمیش دا تنا ولد سیغار اعلی دا دی اصل چی دی اقرر ندی یا اقرار ندی نو که دا بابا سخ دا علیمه یا علموکه نو برا اقرار ندی، که دا بابا دا زربه یا زربوکه نو برا اقرر ندی نو. نو اوس ولې قرنه ځین جوړ شوی دی چې اقرر نه و یا اقرار نه و، بره دا رقم سو د پاره د دې چې په دې کې خپت راسي مناسب کوالی راسي، هغه یو ریچ و دیغه هغه حرکت را نقل کی وقاب ته، نو که دی غیر زور و نو قاب ته زور ورکی، که دی غیر زیر نو قاب ته زیر ورکی، قاب ته زیر پیدا کدل چې همزه وسلی د امر پروتو نو هغه خو بره ضرورت پاته نوسه، نو دا یا وقر نه دی یا وقر نه دی، دواړه قرأت راغلی په قران کریم کې، خو عام قرأت چې دی وقر نه دی معنا د علمه علمو د بابا څخه کړ دی چې اصل اقرار نه و، نو معنا دا سو چې اقرار نه تیس ثابت کی پاته سی د امر څخه سره دا کده استات معنا وس معلومه سوي. نو وقر نه تیس ثابت پاته سی فی بیوتی کن پخپلو کوروک، دغه امر دی دا عام امر دی خودی کی اهتمامن کی څوک ودا نه وای چې دا خو خاص د نبی علی السلام شوزه ته وای زمو شوزه ته خونه نه وای دا چې بایلې په بازارو کې چې سار وته ماشام دی راځي بیا به په کښنیپس اعلانونه کول کیږي تر دا زیرو پر زه درته وایم زما مسید زیرو ټول د مخسن منځ چې موږ وکړو د زیرو ته ورځي بار ورځې مې شک پرلې چې درواغ وای بار پسې واراله ما بار ما ورته چې راویستل د تبخې څخه تازه راخسول وسه زک شې نه ولم وسه باندې کړو وس پی داس مشه زنه نو تر دغه وخت دا چی د نخو نارینه تر جله نه وخت راځي هغه په خبرې ژوند کړ سره چې دا تللې و چې راړه د کوم ځای څخه چې د مخسن تل منځ ورسره د روډي په خیر نو د طالب زیرا پر دا وخت بل د زیرا بل در کیر سزو د زیرا زبوش پر شان نه راځي دا و میړه سره پویش نو دلته ګور دلته علاقه کوي په کور کې پات سی بی بیان او توای د نبی علی صلوات و سلام نو د امت شزه چی لري ورکه د چي جلو شکولې د په داوود شاپین کې د پر لاس بجه ما شام راځي دا راک و قرن دی چې ثابت فاتسی فی تش ثابت فاتسی خود امر سی قاعده د امر حاضر د نبی علی السلام شوزه په خطاب کې په عام احکام کې متوجه کی تش ثابت فاتسی فی بیوت کن په خپل کوروک ولا تبرجنا ولا تبرجنا تش تبرج اظهار مکوی د خپل محاسن سره کم تبرج الجاهلیه الاولى تبرج لکاغ اظهار وشکار کېدل الجاهلیه الاولى د اغلمرنی جاهلیت ملا قاری د تبع علم نقطه ده برای یو خو مشبه دی یو مشبه به دی تسی دش تبرج مکوی لکاغ د اولى جاهلیت ده دا اول جاهلیت نو خدامه نه دته یو بل جاهلیت ست چې دا پر کوم کو نو دوت ته چیر و کته ود ووال یو غاری خو یو مشبه دی یو مشبه به دی چې موږ پلانې لکزمری نو خزمری جلاس د پلانې جلاس ازمری مشبه به دی دا سړی مشبه دی دلته دا یو تبروج مشبه دی هغه د جاهلیت اولاغ مشبه به دی نو دلته بل جاهلیت چیر دی هغه دا دی چې یو خو هغه و چې د اسلام جن کسره نو راغلی کوپری نظام چلی دی نو خود خود نر اغه و چې د مثال په تور پیسې پیدا کړی وای شي زه خود په کار کرا وته لې جل کاشه جامع به اغه سړي ورشتایم به تل سره کومه کاټ کړی وسترګي به لکې دا درغړو توري کړی پر برخوګانو به ګلان کړی خدای کی ساون نو چر وته لغه خود جاهلیت دوره چې د اغه جاهلیت اولاسو دوهم چې اسلام را لې د اسلام احکام شو زه ته ورسېدل تر دې اوسته نو کبیا چا چیر اغه چم کو دا جاهلیت ثانیه دی چې شه هدایت را لې دو عمر بیا پر اغه رقم زی بل خو اغه اولنې جاهلیت تر اسلام تر احکام تر نازل یدو ورسې چې بیا څوک دا اغه رقم چمونه کی دا جاهلیت ثانیه دی نو علاوه دغه جاهلیت پر اغه رقم باندې مکه ویل کغه اول واش مکه نو برای پکس اوس د اسلام دراتګ ولا نه دراتګ لکه دا اوس چې دی دغه امت وس سم دم حکم جاری سوی وای چې زنا یو سره کوي شذ لتر او بس در دغه بالا وس پر سیدی خدغه حساب وکول چې الله حرمت له کولی دی ما غره کم دی نو خدغه د جاهلیت فرق نو سدا بجیر خوم دغه وشتغه نو څه وشتل وس د نبی علی السلام امتی کی جنگ لان کی زفر ما دې د کافر شکرالی بنا زخنو به خیم مسلمان نو خورتو چې سم نه خدغه په بازار کې زیو نه منو خدا دا رقم دغه ګرسره چاله او تعالی اس بنجز نه پر لګوري پر دا رقم را ګرځ او حال چې بنجز لګیدل د نو زکه لا ګور د اخبار ته متوجه است ولا تبرجنا تسش کار کول د خپل محاسن مکوي د شیزه بغاړه نو ته دونه قدر کاټي چې عيني غلان زی تر وته دا رقم دا مکوي تبرج لك شكارك ولد زينته الجاهليه الاولى دا لمرني جاهليه چې د اسلام د مخ او د کوپر نظام هغه رقم چې مونږ ته سیبولې کوي د کوپر نو ګور دای بل نهی ورته وکړه له الله تعالی د نبی علی صلوات و سلام او کور والا او ته اول نهی یې کوم دا ګرځ د عفته سر اړ دی پاک لمنی سر ول خبرې بجلا کنټرول ستا خبرې به دا رقم نه چې د بسړي تام ور پیدا کی جل کښ و نازنین خبرې پسې بل بنجس پر داس پر وښه د کور مراوزی یو ضرورت دی د ډاکټر ضرورت کی دی نو ډاکټر ته بزی خو شرعي لباس ته پاغه لباس کی به ته ولاړ شي د مثال په تور په کور کې هیڅوک نشته د نفقې ضرورت دی د دوا رنګور ضرورت ولاړس خو په شرعي لباس کې ولاړس مګر ستا لباس چې دونه جل کاشه دی هغه غمیانج د مرغانو کور کم پر کتار کوي چې در دغه لسه دونه چا وانه درته کې ډکه په دغه چادرې کې چې تره وزرا څنګه چادرې نو دا د ضرورت مواقع استثناء د غص په عام حالات کې به دا به ضرورت د کور نه وسی دا امر برته نه هراله ولا تبرجنا تبرج الجاهليه ولا تش د کور دغه سمره وزي ظهور مکوې لکه په جاهليه ولا کې چې بیلوګام بزي او خري وسيله سي وش پر خو بولار سره بولار در څونه پروش په شپ پر واوشت هغه پر واوشتل ول کم خلاصي کم کمیج بلا ما شان برته خپل خاون تر اتلا راو یغه مکو بل امر ورته واقمنا او تش بر پای کوي اسولات المنز

چې په خدای یاری وینډوالۍ ته تیار ده، په نن زمانه کې پیار دی بولي دا مردارواله چې پیار ته خو تیار ده، نو ښه ته ککړ نه شوې که نه شوې. الله ما په تا بندیز ولګوه چې داسې خبرې مه کوه، ته به بره پاکه سې، ریچ به ستا څه ولاړ سې، ککنوالی به نه. ته چې د کوره راوځې هره ورځ ستا پلو پر اوږه دی، پلو د کومې خوا دی؟ خو ما زه نوم د پلو دی. نو دغه چې ته دا رقم لڅه راوځې، خو د هر یوه د نرس سترګې خو دا رقم دي لکه مچ، نو خو مچ پر اثر وکښنی که نه کښنی چې ته دا رقم بربنډه راوځې چې اولي ولادې خو درته ګوري. یو څوک څوک نه یادوم چې هغه به نو دونه ځان کنټرول کړي بره به نه درته ګوري تا ته. نو خو دا تا ککړی نو، نو خو هغه تا ته چې فکر وکړي چې ته په دغه لباس کې راوځې، خو ستا د ګرد کور عکاسي دي ورته کښېښوله چې په کور کې دا دغه رقم زندگی کې. نو خاله پکې دا ریچ ستاسې څه زه بیا یمه، ته چې لمونځ نه کوې بېدي نه، نو خلک به دغه وایي چې خدای خبرې دواڼې راوت کړې ده که څه شي راوت کړې ده. ته چې د مثال تر زر لرې در دغه ځایه په بارې او زکات یې نه ورکوې، نو خلک وایي دا اوس حق دا لري که نه لري؟ د الله تعالی د احکامو اطاعت نه کوي. نو دا ګرده خبرې چې الله وایي دلته ما وکړې، دا مې د څه دپاره وکړې؟ بیبیانې متوجه کوي چې الله وایي زما هدف په دې کې دا دی، زما هغه حکمت په دې کې دا دی چې تا د ټوله ریج صفا کړم، ته د ټوله ریج صفا کړې چې ټول د امت بیبیانې په تاپسې برای اقتدا کوي چې زموږ بیبیانې دغه رقم وي. اوس خو زموږ ښځې خپلې بیبیانې پېژني، لاولاکه د هندوستان چې هره فلم والا ده هغه پېژني، د هغې رقم کالي جوړي، د هغې رقم سر جوړي، هغه رقم رایشکا ته ځي، هغه پر هغه رقم ور جوړي چې د کومې فلمي اداکارې په رقم یې در جوړه کړم. د بیبیانو معرفت نه لري. کنه الله چې دوی ته دا تربیه ورکړه د دغه دپاره چې د امت ښځو رهنمایان شي. نو ګوري خبرې ته، انما بی شک خبره نه ده، بلکې دا ده یرید اراده لري الله علا پاک په بیان کې د دغه احکامو چې د بیبیانو ته وسوې، لیدهب چې بوزي عنکم ستیس څخه الرجس ککنوالی، دا بد بد تهمتونه درڅ لري سي. اهل البيت دغه اهل چې منسوب دي ملاقاري یا ور سره ده، یا اهل البيت ولي خو اهل مضاف دي و بيت. نو اي اهل بيت په البيت کې چې بیا پلان دي هغه عوض دي د مضاف له هیڅ، یا اهل بيت الرسول، اي اهل بيت د رسول عليه الصلاه والسلام. اهل بيت په ډیرو معناو سره ځي، په دغه ځکه کې خاص د نبي عليه السلام ازواج مراد دي، ولي خو تربيه و دي ته روانه ده. ويطهر او چې الله تعالی پاک کوم تاسو تطهیرا په پاکولو سره. الله زما دا خوښه ده چې زما د پیغمبر خاندان، زما د پیغمبر د کور کول دا دغه رقم پاکي چې در قیامت پورې څوک لاس لیکي پر ټیک چې هغه کې دغه عیب و. نو الله په دغه مې دا هدایت درته بیان کړ، وي طهیره چې پاکي دغه وي طهیره اته پر هغه دی چې یذهب عنکم رجس، لکه ورته متوجه چې ستاسو څخه رجس ایسته کې او تاسو پاکي تطهیرا په ښه پاکولو سره. په پای کې بیا الله تعالی هدایت ورته فرمایي چې دا احکام خو مې درته کښېښووله، مګر خو بیا د انسان د ذهن نه وځي، چې د انسان د ذهن نه وځي نو تاسې به څه کوئ؟ تاسې به دغه قرآن ډېر وایست، دغه به ډېر وایست. قرآن چې وایست احکام به مو ګړۍ ګړۍ مخ ته تېرېږي. تاسې د نبي علیه السلام احادیث ډېر وایست، بره به مو احکام ګړۍ ګړۍ تېرېږي، زړه ته تېرېږي، بېګانه کېږي به نه. اوس امت مسلمه ولې د دېنه لرې دی؟ خو د قرآن دی لرې دی، پلا په لفظ نه دی، پله پس چې نه زه خیر خو هغه د چا او چا بیا زده دي چې ورته کښېنې ده، ته لکه کاڼې چې ټکی چې دا اوس څه ناوله ده خبرې دي، دغه ملا اوس څه سر اخیستی دي، دا اوس څه شي وایي، د کومه ځای څه لکه کاڼې چې ټکی خدای نه دي مخته د قرآن د احکامو سره. دا نور شیان چې ورته وایي د دنیا کې ګرده ناوله ده، ناوله دي چې لاګانې دي په خدای که د بین کاکا ورټونه در اوسې زموږ په معنا سره خلاصېږي. سی بین کاکا ون پلانې چې شي اکاونټ ده، دغه عوام زده دي رړي چرې اکاونټونه زده دي، قرآن ته چرې ولې برای سر نه پخلاصېږي؟ ولې نه پخلاصېږي؟ خو دی د قرآن کریم مذاکره نه کوي. دغه قرآن دی چې درې څلور ورځې د مخته کېږي، په پوهېږي چې دا خو هغه خبرې دي چې کېږي. نو دلته الله پسې داسې چې فرمایي واذکرنه، تاسې ذکر کوئ ما هغه شیان یوتلا چې تلاوت کېږي، فی بیوتکن ستاسې په کورو کې، خو ستاسې په کورو کې پر محمد علیه السلام نازلېږي، دغه سره وایاست یو تر بله ده ښځې. نو چې د امت و ښځو ته هم عین دغه خطاب دی چې دوی قرآن په خپل کورو کې سره نشر کې سره رواج سپکشي کې. نو وذکر نو تاسې ذکر کوئ ما هغه ټول یوتلا چې تلاوت کېږي، فی بیوتکن په کورو کې ستاسې، هغه نو څه شي دي؟ من آیات الله، چې هغه عبارت د آیاتو چې د الله تعالی د الله تعالی آیاتونه په کورو کې وایست. والحکمه، او هغه عبارت د حکمت څخه، حکمت ته پوهې خبرې چې د نبي علیه السلام احادیث چې دغه سره ذکر کوي، مذاکره سره کوي، یو تر بله سره وایست. ان الله کان لطیفا خبیرا، ان الله بشک الله تعالی کان دی لطیفا باریک بن. باریک بن څه معنا؟ هغه دا دی چې الله تعالی ظاهر و باطن، سر و علانیه، کشکاره دی که پټ کې دی، که ته برملای او کار کې په پټ کې، ټول الله تعالی ته ښکاره دی په خبره کې دی. نو بارک بین دی الله تعالی په هر شی باندې پوهیږي، خبردار دی په هر څه باندې کپټ کې ښکارا دی. نو تسی چې یاس معنا په پټ کې ځان دې سوانه چې وسله څوک نسته تر واخ لاټې تر واخ لاغه په تری ته چالان ک ټلویزیون انا خو زله کې په خبرې دا دې ما درته ویل چې تا کار وذکرنا ما یتلا فی بیوتکونه چې کوم شی تلاوت کیږي من آیات الله والحکمه حکمت پیغمبر علی السلام حدیث چې د پوی خبرې پکې کیږي ما یتلا غدی علی پاک آیات الله ذکر کی چې دا غدر سره یاد کی کپټ پټ تشیان کې علی دا غدر سره ذکر کی ان الله کان لطیف خبیر بے شک الله تعالی لطیف دی لطیف معنا رازدان په پټ پټ شیانو باریک بین دی په غو باندې الله تعالی خبر او خبیرن خبردار دی په عام خبر معنا چې دا عام عمل کول کیږي په دغه باندې خبردار دی. نو خلاصه د خبرې دا ملاقاری چې د نن درس چې دی دا د نبی علیه الصلاة والسلام د ازواج په باره کې خو وو خو دا داسې نه و چې د نبی علیه السلام سره اړه درلوده دا د دوی سره اړه درلوده چې په عامو احکامو کې متوجه کې احکام هم د نبی علیه السلام د ښځو سره خاص نه و د عام امت احکام و خو دوی خاص ورته متوجه کړه په دې کې خاص حکم چې دی دغه ته متوجه سه وقرن فی بیوتکن وقرنه تیس ثابت کی پاتسی قرار و نصیب خپل کورو کی د نن زمانه پر وش فکر به دات څنګه ته و منی چې دای د مکتب تر کنه را وتل یادی بس تاسو را دامه دي یا دا خود شزی حق دی په بین کې به کار کی دا به شزی حق دا به دکان کی دا به پلان کی الا وقرنه فی بیوت کنه ویلی دي کته دا نو اخری چی شي د دې نفقه هغه د پر میړو ور پرز کړی د کیمړه درلودي کنه درلودي پر پلار ور پرز کړی د کنو پر ورور ور پرز کړی د کنو پر اکا چار څوک د دې متولی دي خو نفقه پر هغه ور یشه کدا غرد د لری چاري بنس به خود جنه په قایبر حکومت ور شه د غبیور لرور کی کته نو بیا به کدا واتت لون کدا واتت لا غو بیا جلا مساله اغه خو اغه دی چې ولاته برجنه تبرج الجاهلیه چې ولا چې د جاهلیه ولا پر کم لس نه زی د ډاکټر سره د گپیو مشکل دغه نه جوړی مثال په تور گپ شپ یې نو ور سره کی فقط خپل ضرورت په ساتر کې به ور سره ډاکټر به دوا ور لرور کړه او بوزي دغه به بندوباری څه معنی ده چې خاص تا د شهر او د يهودو د شهر اوس فرق نکیش اوس مثلا د لاهور شاه ښکاره کې یا د اسلام آباد کې ښکاره کې یا کراچي ښکاره کې بل پلان کې ښکاره کې سره یو رقم دي دا په غره کم شوزي په پتلانو کې څه لږه مغره کم شوزي اوس ورته چې د اسلام ځنه کم دي چې هغه اسلام په کې ښکاره چې دا شه مسلمان ده دا سره مسلمان دي دا مسلمان لورې هغه د ګور د مسلمان پر کم د باندې هغه د مسلمان پر کم ده داخله د مسلمان پر کم ده اوس د اسلام ته په نو دغه نغټ غټ موږ وولو چې د دنیا بل کونچ وولو چې ها پاک اسلام پلان یې هغه رقم او عمل ته چراسي زموږ د دې فرق نشته سره نو الله عز وجل رحمت ربانی وک اول جل او تعالی از مش حکومت او ته هدایت وک بیا جل او تعالی او مش ته هدایت وک الله جل د کفار رسم رواج سمج د کورو څخه و باش واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.